سانا مور او پلار سرانی کی کوئے اما یبلغن عندک الکبر وجہ علت ہو کور سیدو عندک ستا پجون کی الکبرا زوڑ والیتا احدو ما یود دینا او کلاو ما یادوارا یادوارا موجودی یا پک یو موجودی فلا تقل لهما افن دوارتا اف قدر لمو آیا دلالت النصف کنا از نچه یو تنوی چیر قرآن گری اوپا تمو آیا اللہ تمی ولو ورکر سی رکو نچه اوپ پر تمو آیا نیس و تمو آیا او شاشه کری چه مثلا اف دا خوشاله خبر دا کنا نبیا و تو آیا اوپ مانا هزار باخلا ولا تنهرهما او مرتا دی دوارو لرا وقل لهما او آیا دوارو تا قولا کریما وینا دیر زیادتا نرما دا ابن سیرین پا بارک محمد ابن سیرین پا بارک ابن ابی دنیا لکلی دیم دا مور مخ کے بے آواز دیر تیزم نرو باسا غلی غلی خبر بے کولی وقفد لهما جناح الذلی خود ساتا دوارو تا وزر دا زلتو من الرحمتی دا منی دا وجی دا نیازمندی دا وجی وقر رب برحمهما او غواړه الله نه سوال کوا اے ربا رحم کی پدې دواړو کما رب یانی صغیرا څنګه چې دواړو زما تربیت کړو چې کله د ور کوټیو ما ربکم اعلم بما فی نفوسکم ستاسو رب ډیر خپوره پاغه سوچ ستاسو په لرونو کې دی که ستاسو زړه کې د اطاعت جذبی او مقصد او منلی نه پاغه هم پوره اکاسی اخوا دی خوا دی اللہ دی را پارکی گی جیداد را پسولی کی نپاغیم پورے این تکونو صالحینا کتاسو دردن نیکانیے فا انہو کانا لیل اوابینا غفورا دا اللہ لیل اوابینا دا پارا دا توبو خون کو دا پارا دا ورگرزی دون کو غفورا دیر بخون کرے اوابینو لیر جات بخون کرے اوابین سوک دی تفسیر قرطبی هم الذين يصلون صلاه الضحى دا کسان چې رساخ منس کی ابیاوی دیتا صلاه الاوابین وی زکه حدیث کې راځي چې دا اسبدا بچی کله بار روزی او دا سوی او خپې تو دیږي دغه وخت چې کوم منس کیږي دیتا اوابین وی لیکيږي تفسیر قرطبی کې دی کښتان دا څه نوې تحقیق نه رضا تفسیر قرطبی کوم شته دا د مولانا مدنی رحم الله په مکتوباتو کې همشته چې دا وابین مونږ دې ته ویل کېږي خو ورپسې یو بل خبره همشته حافظ ابن کثیر دې دې کې لیکلي دي وقال بعضهم بعض علماء دا ویل دي هم الذين يصلون بين العشاءين دا کسان چې د ماخام او ماخوتن په منځ کې مونږ کې نه پالو د ماخام نه وروسته چې کوم نه پال کی نه دي ته هم دې مونږ ته هم اوابین ویل کېږي تعداد کی خبر نه کوم شپک دی دولس دی شپک درې دی دوری دغه نه وایم خو دغه مونست اوابین ویل کیږي نبی اغه تا اوابین داس نه دی ویلي چې بل مونست اوابین نه وای ټیک دا اغه تا اوابین وای هغه مستلزم دی لنه دا چې بل غاړه ته ماخام نه پس نفل کیږي اغه تا اوابین موایده دی ابن کثیر دا نه کړکړی دی او دغه کوم شتا مزری کې چې دې تا اوابین چې کم دی نه هغه ویل کیږي او یو موقوف روایت کے راضی ٹھیک در منہج رجسٹرڈ مفتی لکھ رہی تھی موقوف کے حجت نشتا موقوف کے خپل حجت شتا کا نا موقوف روایت کے دلون نہیں اسی بھی کتاب لکھ لے تھے مشہور مالا قتل نرے کہ موقوف روایت سوکھنا میں لکھ نہ کی تو صحابہ کرام موقوفات دا مستقل دلائل لی دا فتاوی خالص اور ڈمبنے جل لے 196 صفحات اغوی چه دری منزونه دی یو صلاة الاوابین دریم صلاة النبیین دریم صلاة التوابین نو صلاة الاوابین ستوی رکعتین قبل صلاة الصبحی در سار دمانده نمخی چه دو رکعتا که گی دیتوی خانو نبی خو بیلو چه در سار تا گیتوی ادیوی چه در سار دمانده گیتوی نو مطلب داری در موسی رفو چه بل موسی تا هم اوابین ویلو چه دا نو وایو چې تر ساخه غیتا وابین موایا دا خو دې وابین چې پیغمبر وې خو کله ما خام نه پسی کنا نه غیتا هم وابینو هغه ویل کېږي او صلات د منیبینو د نیکانو خلقو صلات الزحاره او صلات التوابینو داوی رکعتین قبل المغرب دے راخ پلے او مسلک دے اوابینا للاوابینا دا پار دا ورگردیدن کو اللہ تا غفورا بخون کرے وات از القربا حقو اچھتا ڈل دے وارے دل مورا پلار زیم ڈالا ورکواق پلوان اللہ دا غا حقو کمالی نوم ورکا کا غیر مالی نوم ورکا فل حق ورکا وزمک ورکا جیداد ورکا کتوی چی جارہ دلہ در نجارہ ورکا فائک بیم برگئی کنا والمسکینہ مسکین لا ابن السبیل مسافر لا ولا تبذر تبذیرام او بیزایا مال مال لزوا پا مال لزوا لسرام امام راضی لکی انفاق المال فی غیر حقی ہی دیتا تبذیر بھی لکی گی حافظ ابن کثیر دا مجاہد قول نقل کی کہ طول مال دین لورکی تا تبذیر نہ رکڑے اکہ یو چنگ غنم دے پناہ حق کے استعمال کر لو تب یاد تبذیر کا ان کے فضول خرچ ہے حدار امام شافی قول لے تفسیر قرطبی نقل کر دے انفاق المال فی غیر حقی اور تفسیر کبیر کم دی ان المبذرین یقیناً بیزایا مال الزون کی کانو اخوان الشیاطین دید شیطانان اورنا دی شیطانان سر مشابی دی کنا یہ چوادر کنا اور ڈے کے پکڑے شیطان نکش ہوئے کنا ساج تا ڈو کا یا ہونا کر دے نا خود جوڑی گی نا مبذرا شیطان روڈ سے جوڑے گی یو خبر ابل ادا وقت چرے وقت دار مال نام ڈر کی مت دے نہ چرے شیطان رو رہا شو چگا مال بے دایا خرچ کی نہ چ وقت بے دایا خرچ کی یو دے ناستو بل دے ناستو اٹول دکانداران تے تنگی بوجھے را اٹولی سورے اکڑے کار مارے نشتا چ دبا سا علی دا خبر شیطان ٹک نک ہوئی کنا کرو رہے نشو تک وقت ڈر کی مت شو وکان شیطان لربی کفورا او دے شیطان دخپل رب ڈیر نا شکرا تارے دولت ہم تباہ کو عقل دلم خراب کو معصیت کے خر چکو وہ ماں تو نان ہوم ٹول سرو لگا اخپلوان ہو مور اپلار مسکینان مسافر سرا کتم اڑوے دینا اے بتغاء رحمت من ربکا دپارا د انتظار د رزق او د خپل رب شاولی اللہ انتظار رزق من ربکا فضل کبیر مطلب سو یو سڑی ہوئی جد مور سر احسان کم پلار سر احسان کم خود خپل خراب ہے ماں سر دونوں سے نشتے چی زان او بچو بانے خرچ کما او چی کل سمے کا خیری سمشی نو کم با نو ٹھیک در آخر خبر دا ترق وقت پورے کتا تو سر احسان نہ کہنے تو گناہنگار نے تر جوا چی تازو داغی امید ساتے چی تماکو با خرچی کی کا خیری نا بے بے بدل پڑھو نے علمہ فقل لہم قولم محسورا ورتو وایا وینا ڈیر نرما چ اس پہ لال کاروان دے او کخیری سمے چ سمش نکار بچی گی اس اقتصادیات ذکر کی چ سونا دے سادر دے دونخ پہ غدوا از نہ چ خپل سادر اس لے فلا تجعل یدک مغلولتن او مگر دوا خپل لاس تڑل شوی الى عنقک خپل سٹا چ راس لاس تڑو جیب تو ورزینہ تو وے چ لڑم پکے رے فلا تبسطها كل الوسط او میں فراغوا پا پورا فراغے ذرا چھ بالکل ایوالو زی چھ سواب بیا خودشتا فتا قدا ملوم محصورا نکی بنی وطا ککینے کنی شیبا شیبا مرامتا محصورا استرستو مانا بیا بڑیر جات خفے ما آئلہ من اقتصدو چھ سونا دے گٹا را نا دو نا خرچ کوا چھ لس روپے گٹے اور دو لس خرچ کئے ناخر بات اسو جوڑی گی نو دے تو اقتصادیات ہو ہاں حالات پورے مناسب خبر دا مال دل اللہ ڈیر در کڑے دے خرچ کے اور مطمئن دے خرچ کا ٹول معلوم خرچ کو لیچے یہ خبر دے دے کہ بعد خلق ذکر کی چھ یو دل یو غلام راغے اور نبی علیہ السلام نے سوال کو چھ دماں مور ہوئی چھ ماں سر اس سے جامع وغیرہ نشتا مال سرا کا نبی علیہ السلام و تو ما ذرا ہم دا یو کمیس تے تی والا نو پخپلا بربن کور کے کی ناس تو صاحب کرام انتظار کو چ مندل وکل روزی پھاگا نہ شراو تلے سکا بربن دو کنا جامے نوا اللہ مال اسی وچ دعوا کے سو بیانی لعل الخبر دما پ خیال بن خبر ثابت نہ رہے دعوا کے چ کما دا اگر صحیح نہ دا شیخ ولی الدین عراقی وی چ دا کو ما نہ دمنت پیچھے من کو تو الحدیث چھتا پہ یو کتاب کے معنی دا منتی نہیں با دا الفاظ پدی طریقے سے راڈو ثابت نہیں فتح قد ملو ان رب کا آیت توحید یقیناً رب پر آخر چالا چکی یو تھور سڑی بھائی اتب وہ جو ڈوڑے میں وہ سرم نہ کھڑے لے پواڑ ادو نہ مال بے والا ورکڑی چکا بے پی صاحب نہ پوئی گی ویک درو تنگوی بھائی اخل عالم شیخ الحدیث علامہ بھائی او ورکر بڑوڑے امنی ان اوکان بے بادی خبیرم بصیرا یقیناً دا اللہ پخپل بندگان خبر لری لی دن کے دے اس دعا فریق کو ذکر شو پوچھا تو پلوان لاند ماتا تو سر بسکے ولا تقتلوا اولادکم موج نے خپل بچی خشتا املاق و دلوگی دو وجیم آیت مکہ ترشو درے مطلبے ہو نحنو نردقوهم و ایاکم منگا دیل عمری دو قرقو تازلوهم کدیر مخ کے مطلبی دلے ورکوم پر پسی تالا درکوم ان قتلوهم کان خطان کبیرا یقیناً دا دیدہ وجل دیر غٹ قطائی دا ولا تقرب الزنا یو قسم دویم قسم نزدے موردہ زنا تا نزدے سے مطلب ہو لا تقرب مال الیتیم لا تقرب الفواہش لا تقرب الزنا مبادی لیم موردہ مقدمات لیم موردہ انہو کانا فاہشا یقیناً دا دیر دا بے حیائے کار دیر ذات پہ اعتبار سرا وسا سبیلہ اور دیر بد عدتے دا مفاصلو پہ اعتبار سرا اللہ معلوسی رکی سر زنا کم نقصانات تی دا دیر زیاد تی دے سر انسان کل غریبم شی مالداری ختم شی جہنم تزی خبلے او خبر کی چت زنا کے نستا لور خور دام خلق نپری دی خطا تا با پتن نی تا با بل دے اڑا میں او خلق با دے غاڑی تا اڑا میں دا غلی کلی دی سپا ابے او واقع ذکر کردی را چی او باچاوی دو پی تجربہ کوما ویڈی را خیستا لور ور باچا ایو او خیار بڑی خزو لیور کردلا چی دا دک کشانت سر تور او گردوا تر بازارو نکے چوکو نکے او بیا ما تا ما خام الوائی چی سکی گی ویچا بلا دے گردے در نار یو بلا تکتا کتلو سڑی بکتا کتلو چی کلا راتلو کورتا رانیز دیش وکنا ندقا دے که اوتن اونی والا نترپ کو گئی تیو آغستا بس اب یادا دن نا کورتا لالا نبارچا تے واقع ذکر کرلا ناغور توی الحمدللہ ما وقع منی فی عمری قطو الا قبلا ما ام چرت یو دلدہ سکڑو ناغا چل ما سروشو دا خلق پون دی دا گاٹو دی دا خیال لے چھے مونگ بلے دے کہ اڑم یو رخ پل کورن خبر نہیں جلی دا رسک کی گی نبی علیہ السلام لے اوزوان ناغلو تپوسی تنکڑو ایمال دا زنا اجازت راکا صحابو خواتا دیر بدے را دے ہوئے خو پیغمبر وے مہ مہ مانا مہ مہ مکوا مکوا را نزدے شا نزدے اکو وی مور لرے لور لرے خور لرے ماسی لرے اغاوے چھے آو آو آو وی کدی سر سوک سو غلط کارو کی وی نخوا خوما وی چھے تچا سر دا زنا کیا غمم نچا لور خور ماسی وغیرہ ہی کنا نورم نخوا خی نبی دعا وقتلا اللہم اغفر زنبہو وطوحر قلبہو واحسن فرجہو یا اللہ دا درو والا پاک کے بس آگا بالکل صبر چلے نبی دعا پا برکات او دا غی خبری تبہ سوچ کو مخ کنا چی دا مملور خورستا انہو کان فائشا وسا سبیل درین ولا تقتل النفس التي حرم الله موجنے اگا نفس ہو چی اللہ حرام کردے دے وجل لاغی اللہ بالحق و مگر پا شرعی جرم اغدری طریقے ومن قتل مظلوما سوک چو وجلی چی پناہ حقا فقط جعلنا لولیه نمونگر دولے دے دو وارس لا حقیقی یا حکمی وارس دے چی اریو دے سلطانا زور دا قصاص دا غستلو دا دا حق دے چی دا قصاص اگا مطالبہ دیو کی خودی و یو کار کی فلا یسرف فی القتل و زیادتی بن کی پا قتل کی غیر قاتل بن وجنی اسے نہ چوی جدے سر پورا کو ماری ہو جمیلان دے کا کارے کا کارے کا مامارے کا فرائے دے دا سے بن کی نا حق قتل بن کی او بل ادا چھر قرآن خلاف بدا سے ام نکی چھر بالکل اگر غار غار کیو ختم ہی کی اسراب با پیس طریقے سر نکی کدک اعتدالی کنا انہو کان منصورا رد سر مدد کڑی شوی رے سلورم ولا تقربو مال الیتیم منز دیکھے گئے رے تیم مال تا پتو لگے رے جنازہ شوی رہا آخوا یو پینڈا ناسترا گول میز کانفرنس ہو او پائے کہ سوا خوا دے خوا سشی میز تقسیمی گی اور یتیم مال بکشتا نندارم دا سے مکوا پرے دے دا دے خواشتے اگی تم پتر دیکھا چی پخواب ایلا دا پیسی ورکڑی کنا نہیں بوتا قتلوم نا چیر کوٹلی کا کر دی خدر بیجیب توا چولی یہ چستا آکی خوی خو گورا ہے بدلے کا کنا ایا کوٹری یا خیرن دے یا نوٹ لرکا نہ چلے یتیم مال ارض ایک پڑھ لکھی کہ منی دار الاحتام تم مزہ جی گٹھ مدرسہ رہو دار الاحتام والے نم یہ خری اور ابار ملکن والے چندر آجی اخفل خری فلا تقربوا مال الیتیم کورزی الا باللتی مگر پاغ طریقہ ہی آسنو چگا ڈیرا خیز ترا ساتن کوئی ردر مال پاغ خیز تر شرعی طریقے سر ترسو دینی رسید اخفل زوانے تا تردی چورس اخفل زوانے تا وَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَعْدِي پُورَ كَوَي إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا يَقِينًا دَذِي وَعْدُو بَتَپُوس كُولِي شِي مَسْئُولًا عَنْهُ فَقِيَامَتْ كِي بَرَدِي تَپُوس كِي رِي شِي پِنزَمَ وَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ پُورَ كَوَي نَاپ چَكَلَ تَاسُو نَاپ كَوَي وَزِنُوا الطُّول كَوَي بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ پَڈَنڈَي نِيغَا ذَلِكَ خَيْرٌ دَا فِي نَفْسِهِمْ غَرَّ خَبَرَ دَا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور ڈیر خیز طرح دا تاویل و دا انجام پہ اعتبار سرام ولا تقفو ما لیس لک بھی علم مزا بدنام ملا گوا تابیداری مکو قولن و فیلن عملن دائے خبر لیس لک بھی علم چھتا تا پائے باندے تا سر داغے سلم نشتا یعنی جسان اس اکتپوسو کی جیدہ چاوی نتوے علم وی نو تجھ دون ہوئے علم وی خلق وی انوڑ دلیل سر نشتا کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع دا کار مکوا مفسرین لکھی دے بل پا کفا پسے مزا ولا تقفو سٹ پسے اگر سنگ زین تو اثر اگر سنگ اگر انگیزی گٹکی گن گٹکی گے کینی نہ کینے اگر یو گاڑے تکی گن تائے گاڑے تکی گے کو بانے مل گوا عام خبر دا چاپ کے دا ویلی دی جدایت نہ دا معلومی کی قیاس نشتا نو رت پکڑے دے دے کہ مفسرین ڈیر صورت نہ پس ون بانے بنا دی مڑی بانے جنازہ کہتا تھا پتر یقینی چی دے مومن دے مسلمانان پا قبرون کے دفن کہتا تھا پتر اچلا مسلک دے دائی چی چاہے ہو مز خطا کو نبز دا کافر دے اب بیم خخیر مسلمان قبرستان تے اڑے اور تقریب پہ اکپلا کہے ایا اوراست دا غچ کم دینے تقسیمی گی دے مسلمان گن تکے دا ٹول پر زنیات بانے بنا دی اعتقادیات کے پر زن بانے مزا نبی فرمائلو نحن نحکم بالظاہرے واللہ یتولى السرائر شر دائر گوری او دا دے مفسرین لکلی دی تاچی وی چی زون پسے مدر عقائد یا دی او زون تا قد یسمع علما علم وی لکی کی ما مخی بیلو اذا جاکم المومنات مہاجرات فم تہنون بیار استوی فین علم تو موہن مومنات نزون تا علم وی لی فروعی مسائل پس من بنا دی مقلب چرین آگا جاہل نرے آگا علم دے آگا بل یا دی اعتقادیات والا دے دے کے قاضی شوکانی سے وہ فتح القدیر کے یو خبر اکڑے دا ویری دی اگر شاشے کے چی روایت راضی پی متقضی یا معاز اے معاز پسو پیسہ لکے مخی منگویلو شیخ الاسلام املی کلی دی پتاوا کے چی روایت تنگے دلے دے بالکل صحیح دے ابن کثیر مقدمہ کی دکلی چی صحیح دے لگا خوب کے اعلام کے ابن قیم پیرا کڑے دا خدا سے غردو لینے دے خوشوکانی دے روایت راغست کرے بما تقضی پسو پیسہ رکھے دا اللہ پا کتاب کتا پا کی انمو میں پسنتو دو سولو نور پسے کپا دے کی انمو میں ناغوی زبا اجتحاد کو ہم زکا مجتحد ہو کنا معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل رائے سرا نور پسے اگا لکی قاضی شیب لکی ام دے آیت کی لکی ولا تقو پا فتح القدیر کی لکی وہو حدیث صالح للاحتجاج تدا سے حدیث تج دلیل کے پیش کو لشی ولا تقو مالا سرا کبھی علم ان السماء والبصر والفؤاد يقينا غغنا واسترجي وذلنا كل اولئك كانوا مسؤولا فدي طولنا فدي طول مبارك بردنا تفوز كل يوم قيامت كي سلم سمكا ده اسلام ستار ارس سرکار دے لجن کے نہیں دی جیتے چکلا کرا دا استاد نے ہوئی گنا دا ویختر سمکا یا وتا بل مل گری ہوئی دا نکنا دے سمکا استما کے سرکار دے اور شریعت پر ویختو کے سرکار دے تے شریعت پار سکم کار دے پتلو کے کار دے اسے بر چھ گردے گردے دو طریقہ چھئی سورہ فرقان کے براشی اولی گردے دو نہ شروع کی وعباد الرحمن الذین یمشون اور سورت لقمان کے براشی وقصد فی مشی کا سنگ بزے ولا تمشی فی الارض مرہا مزا پر ازما کا کہ فی الارض غیر اتفاقی دے چونکہ عام انسان پر ازما کا بانی زکا دانا گنے جتا پر جاز کے ناس سے مشروٹی کو ادا پاوا کہلو زمان اده پر از مکا کنه مار ده چه غرور مکاوا لویه سر مکر ده ولی تو چه کلا ده که نا دا سر دا سو چت که نا کرمار غر تا بورسی او کلخ پولا خپید ربه او دا از مکا لیرا بغه نا دا از مکا جدا دا بسیری که چه یو کار نجا کول اجز ای که نا نسو چل که اغا عالم یوتان تاوی سمزا پیتا ما پی جنه نا چه زسو کهم بیمارل خپی جندلی اول نطفرا چه سو پوری لامبلی نو پلار دینا تره پوری پاکی دینا او اس میانس کیوم کچرتا دی اس پڑا ما ندرد و گن بدر که پروتی او آخر که بدر نم مردار جوڑی که دخشی زید اول ام پی جنما او منز دیم پی جنما او آخر دیم پی جنما ما چه جنگ پی جندلی دازد چا پی جندلی نی ولا تمشی فی الارد مرحا تفسیر قرطبی دیده که اغلی کلی دی چه ده دینا دا معلوم شولا علا زمیر رقصی چه گڑاو مکوا کسم کسم گڑا دا مستقل کیسٹی او دا هر کوم جدا گڑا دا را بنوسو گڑا دا را پنجابو گڑا دا را پختنو را بلوچانو گڑا دا را سینیانو گڑا دا را مصریانو گڑا دا طولی گڑا گانے پری دا گڑا پاکی نشت ری وی ورپسی او بلا خبر کی فما اقبها من ذی لحیتنا سونه قبیخ کاری غا انسان چې غټه غټه ګیره پرې خېرا هغه بیا غړیږي وادر بل څه چللې اګیره ورته وګورا هغه پکې هم غړیږي امام غزالی وی الرقص حماقه بین الکتفین دا غړا تعریف کړلې دا کوناټو په منځ کې بیوقفتیا کوناټیا خوا کا دی خوا کا دا کړه کړو کا دې دې کم دینو غړې دلوي وی غړې دې سی کو کور ششنولی نو دا غړې ششنول ته غړې دلوي ولا تمشي په لار دې مرهام انک الان تخرق الارض یقینا ته نشي شلولې لازمه کا ترکنه ته پزور ولدا بوټرو بغوا چې دې زما کې درته سو کې ولان تبلغ الجبال طولا او نشی رسی دی غر تا پو گدوالی که اسی وابلو سی کدیر جاد برا شی غر تا بو رسی نشی نشی اجز مخلوقی نبس اجز ایسر گردنو کلو دا لکا دا طول کارونا اچی میرے تیاد کرو کان سیودا گوری خراب کارونا دی عند رب بکا مکروح استا پر رب استا دا رب پنیز بلکل حرام دی دا غا مکروح نی دی چی دا پکاو مکروح دی اسی مکروح گونتا کلی دا تماکو گونتا کچوے دا بلکل حرام دی ذالکا مما اوحا الیک ربک من الحکمہ دا چری اوریدل بعد خبری ویچ وحی تا طرف کی دا پخو خبرنا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ختمی پا توحید شروع کی پا شروع کرے و پا توحید ولا تجل ما اللہ الان آخرا مگر دا اللہ سرب المعبود فتلقا پی جہنما او بغردولش دوزخ کے ملوما ملامت کرے شوی اور اٹلے شوی اباس پاکم ربکم بالبنین آیا تاسو غرکڑی ایخ پد رب پد آمنو تاسو لالکان در کی ورطغد آخ پلینی ولی جیل ملائکو نجی نکے زان دا پارے چکم دینی جی نکے غرکڑی جیل ملائکتو بنات اللہ انکم لتقولونا قورن عظیما یقینن تاسو خامخا وائے تاسو قورن عظیما وینا دیر درنا واخر دون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ده حکمت خبر ختم شوی شروع په توحید وا او ختم شوی په توحید دا او دے ویلو چه فا اصفاکم ربکم افا اصفاکم ربکم بالبنین دا اللہ را پارا لونا یعنی شریکان مسابتا وے واتخذ من الملائکه اناثا عقیدہ اتخاذ غلط رہا. بیا اللہ دے آیت کے ذکر کی زجر دے ولقد صرفنا چھے قرآن کریم کے دغ معنی بیا بیا منگا بیان کرے دا. صرفنا صرفا یصرف تصریف باب تفعیل دا کثرت دا پارا دلتا دے تفسیر مظہری اور تصریف معنی دارا چھے دیر زیاد یو شید یو حال نہ بل حال تا اڑے دیتا تصریف بھی لکھی گی. ولقد صرفنا هذا المعنى في هذا القرآن دا مانا پدے قرآن کے منگا دیر بیا بیا بیانو اگر کم مانا دا پدے قرآن کے رقم سی زیاد بیان دے اس بات و توحید و ابطال الشرک و عقیدت الاتخاذ چھے توحید ثابتو او شرک باطلو او دی چھے کما عقیدر اتخاذ جو رکڑے دے لکا دا اس سے ذکر شو واتخذا من الملائکت اناسا دا عقیدہ باطل دا ذکر کو صرفنا. قرآن کریم ام زاویتہ بیانی ام رابطہ بیانی بیا بیا بیو خبر دے لکی چھے سڑے زیل راشی لکا پلار خپل زوی تا وی دا کار مکوا دا کار مکوا یو زل و زل نا بلکہ بیا بیا ورتا وی پا قسم قسم طریقو اے پو کی نو قرآنم انسانان پا قسم قسم طریقو پو کی دائے دلائل عقلیہ دی دائے دلائل نقلیہ دی دائے دلائل وحیہ دی دام سلہ دی طریقے مختلف دی دے دا پار دی چی دا خلق نصیحت واخلی لیکن بیام وما یزیدہم یزیدو کے ضمیر راجر تصریف تھا چکم صرفنا کے ذکر شو دا زیاد اڑول راڑول دے سر نورم دا دی نفرت دا توحید نے سیوا کی گی. ما یزیدہم الا نفورا دا نفور عن التوحید دے ذکر چھو اس را روانہ دا خبرہ دی 46 نمبر آیت کے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نمرات تینا اگر توحید دیر توحید نہ دیکھ رکا سیوا کی گی بیاور توید زجر پتور لو کان ماہو آلیہ تن من خوایو چیدہ اللہ سرسو مددگار نشتا او کپرس کوئی نو دغه چې کوم مخلوق دی اغیبوم طلب کړی وی دی الہوم د خپل عرش د عرش مالک طرف ته لار ده جگړی یا داسې شو لکه برهان تمانو چې څنګه دی لو کان فیهما الہتن الا الله لفسدتا د دوه خدایانو په منځ کې یو بل سره مقابله همیشه چلیږي نو که چېرته د الله سره بل معبود وی لب تغو الى ذی العرش سبیلا د رب سره به د جګړې لار طلب کړې وی لیکن د رب سره د جګړې لار طلب نکو نو دا نه طلب کول مستلزم د دې لپاره شو چې د الله سره الیه نشتا نو چې الیه و سره نشتا نو معلومه دا شولا چې الله رب العزت یو دی او دا غ سره شریک نشتا. ولقد صرفنا في هذا القران او خام خافتا کی سلام منگا بیان کڑے دے دے مانا پدے قران کے ولقد صرفنا هذا المانا في هذا القران پدے قران کے منگر توحید دیر اس بات کڑے دے شرکوں خباتل کڑے دے عقیدہ اتخاذوں بیان کڑے دے چدا غلط رام وما یزیدوم او نزیات کی دیل رام نفورا مگر کرکار توحید نام قل ورتویا لو کان ما هو الہتون کچرتا ویدا اللہ سرا نور مرزگاران لکا سنگ چوائی دا مشرکان چې زمونږ معبودان دي سپارشان دي په زور به الله باندې خبره مناوي کما یقولون لک دیه چې وای اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا دغه وخت به خامخا دی لټولې وي دی الها با لټولې وي خامخا با طلب کړې وي دی الها الى ذي العرش مالک د عرش تا سبيلا لار د پار د جګړې دا سبیلن د جګړې لار یو بل سره به جګړې کولې برهان تمانو چې څنګه د لوکان فی مالیاتون الا الله لفسدتا خو فساد نشتا نو علیا نشتا ذی العرش سبیلا دیتا چار جگڑ لار چاند طلب کرے نو گویا علیہ نشتا سبحانہ و تعالی ما یقولون سبحان اللذی اسرا بی عبدی سبحانہ و تسبحو فاکی دادا غیرے یو اللہ لرام و تعالی و دیر لوے دیر شرکانونا شرک و سر نشتا دیر لوی دے داغی سنا چی دیئے وائی علوان کبیرا پلوی دیر لوی سرام دا علوان کبیرا دا تعالی نرست و مفعول مطلق من غیر لفظی ہی دے تعالی علوان دا دا سے شو چی من یعنی مفعول مطلق من غیر فعلی ہی ورطوایا مفعول مطلق من غیر فعلی ہی دے دا دا سے شو لکه انبتکم فی الارض نباتا انبت نباتا چه څنګه دی نداز دې ده کې تعالی علوان شو تسبحوا له السماوات السبع والارض من فيهن پاکی بیانی دې ده الله را پارا هو اسمانونا اوزمکه او سچه پدې اسمکه کې دي او سچه پدې اسمانونو کې دي یا قولن آیا حالن سبحا للہ یسبح للہ دے پدے قرآن ذکر کی واس مارونا وزمکے او پدے کے چسری سڑی ملائک او جنات دا ٹول دا اللہ تسبیحات وائی صرف دا دیس تخصیص تے وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي وَلَاكِ اللَّهَ تَفْقَهُنَا تَسْبِحَهُمْ نشتائے سے اسی دو مگر او پاکی بیانوی دا اللہ رحمت سرام سبحان اللہ الحمدللہ دا دوارے ذکر کرل ولیکن لا تفقهونا تسبیحهم لیکن اے خلقو تاسن پوئے گئے دا دے ٹولو سیزنو پا تسبیحاتو سوک حالی تسبیحات وائی او سوک قالی تسبیحات وائی اکثر مفسرین خودل تردے ذکر کی چی دی تسبیحات وائی سم او کل کل نبی علیہ السلام تیغا تسبیحات خودلی دی دا معجزے پا طور باندے لکہ مفسرین دل تا ذکر کی چی دا نبی علیہ السلام و السلام پلاس کے گٹو خبری کری دی دا دیو جنام تفسیر خازن کے دادی الاسحو علا ان التسبیح علا مانا والحقیقی تسبیح پا خپلا حقیقی مانا باندے واخلا طول حقیقتن پلسان القال سرا سرد جماداتو دا اللہ رب العزت تسبیحات و اغا وائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچی ابو جہل لا غلو اتا پوسے تے کڑو چی زما پا دے لاس کس دی نو اللہ و تا او خولو چی دا تسبیحات بالوی دا سی زنہ بالوی پا دے لاس کی چنی اولی دی چی دا سی دی گفت نبی یہ پاک اک گویم بتو یا کیو ما چیز کنن گفتگو گفت ابو جہل دویم نادر است گفت رسول پاک خدا قادر است لا الہ گفت الا اللہ گفت گوار احمد رسول اللہ صف دا نبی پا مٹی کے دا کم کانی چو اگا گویا شو او تسبیحات یہ ہوئے تو سب علیہ السماوات السبع او قبل خبر اگا بالکل صحیح حدیث کے راضی نبی علیہ السلام داغا پبارک راضی چی داغا زمانہ وا او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کننا نسمع صوت المائے منگ با دے عبور او آواز او ریدو او تسبیحات بے وی خطیب بغدادیو ما دا ابو زمرن نقل کردے داغا اور اس چی منگا کم صحابی دے سوال لسمسی پارک صحابی نے تابعی تابعی ذکر کا ہادا حلال و ہادا حرام ان کے شیخ وی ذرا فتوی نہ ڈر جاتی ارے گما وی اوزل منگا دا علی سیف سرو علی دا مشہور علی نوسے ہو علی بن الحسین بن علی دا علی رضی اللہ ترنو زوی و حسین دا حسین رضی اللہ ترنو رضوی نمو معالی گویا حسین سیف زویلا دا پلار نمی خو ناغد آوی جرا چنچن چی سوی نہ دیکھم دا اللہ رب العزت تسبیحات دی خپل ذکر کی سو پہ پوئے گی اور سو پہ نہ پوئے گی تفسیر قرطبی کیوں ماں پدے ظاہر باندھے آیتے چلو لے دے چھ دا ٹول تسبیحات وائی دا اللہ رب العزت ہو منگ پہ ذکر نہ پوئے گو چھ منگ بنور جب نہ پوئے گو نا بلکہ مخ کے منگ ویلو چھ پختو دے کے ڈر جات کے سمن دی نہ کیوتن اغا د بنوسو پختو ہوئی نہ مونگ پاگ پختو بان نہ پوئی گن پدے نور خبر بان بس پوشو پخار تبلیغان طریقہ بدا ہو سے ختم کرے گا چینجز پکے لگ رہا اس طرح خو پخا بے ویچ دا لوٹ را لے کنا نہ دے لو پکے ور کے نہ بیا بہت ہوا ہے چھ لوٹے لوٹے دا اللہ تسبیح دا بن کا زمایا تقاضار پتے پورے کوما دے تاجت نشتا خو دو ندا چھ تسبیحات وائی کا تسبیح حالی ہو کا تسبیح مقالی انہو کان حلیما غفورا دا دفر شبے چیرا عذاب پدے خلق باننے نرازی چیرا دے بس سو جینو دا اللہ بخوخی دینو وی چھ نا خوخی ندی وجہ مقبولیت نہ رے وجہ حکمت تے دا حکمت دا وجہ چکم دینا اللہ رب العزت دیبان اللہ فی الحال عذاب نہ رالی یقیناً دا اللہ حلیمان صبرناک غفورا بخون کے دے وإذا قرأت القرآن علت ذکر کی چھ کلا ارادہ کلا چھ تا قرآن کریم لو لے جعلنا بینکا و بین اللذین قرآن لو لے پچے لو لے فدی مشرکان باندے کم مشرکان چھ دا اللہ را پارا قدر اتخاذ ساتی اور شرک عقیدہ ساتی اوائی دا اللہ سرا آلیاشتا جعلنا بینکا و بین اللذین گردو منگا استا او داغ چاپ منس کے لا یؤمنون بالآخرت چیمان نلری پاخرت حجابا مستورا پردا ڈیرا مضبوطا مستورا مانا مضبوطا او شاہ ولی اللہ لکلی دی فوض الکبیر کے چدا مستورا پمانا رساترن وسرا واخلا مستورا چ پمانا رساترشی نو مفعول با پمانا را فاعل شی کنا لکا مشہور دار خلق دا سے ہوئی زستاسو دیر غٹ مشکوری ما نو مشکور نہ دے شاکر دے دے شکر اباسن کے دے لیکن کل دا مفعول پمانا را فاعل سر راضی لکا دا مستور پمانا را ساتر سر راضی نزل تک مستور پمانا را ساتر سر اغرا ہے تفسیر قرطبی کے دے دے واقع ذکر کرے رات کل جدا صورت نازل شتبت جدا ابی لہب و تب اقبلت العورا عورا را مخامخ شو عورا سوکوا ام جمیل دا ابو لہب خزا دا پستر گا بانے کانے ہوا اور دیر پر زور کے لال اللہ اور غرگے و سرو چیر دما دا خاون دے دیر بدی وی دی دی تبت یدا ابی لہبن اور سر چلا تلا چرلک او شیر ام وے مزممن عسوینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا دا خو مزمم دے منگا دے نمنو دا دا دین نام انکاریو اگر سر دا منگا بغض دے نبی علیہ السلام جماعت کے ناس دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دے اور دا ام جمیل چورتوی دا ابو لہب خزا آڑے را پا غصہ کے را روانا دا پا خشم کے اور دا سیدان سر گوری کے شیرو نوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ناستے نا ابو بکر صدیق و توی چی چاچی تر خیال لے ڈیرا غصہ راغلا او جوڑتا تو سوئی نبی علیہ السلام وچ دا مانش دی دلے اللہ بت ما بچ کی نال تک ابو بکر تا ادرے دلا اور نبی علیہ السلام نے دو اور بے وت ویلو چما تا پتہ لگے دلی دا ان صاحب کا حجانی چستا مل گر چدے قدم ماجبا کرے دا ومرا تو ہم اللہ تعالیٰ آتا بہت اور زبر اڈے رہو چھتا خز ہے ماں دا ٹولی دنیا تا پتہ رہ جماعت بھی لکھی گی خاتون اول ہو تو خاتون اول بھی عزتی بنا کہو ہے اور نبی علیہ السلام ایڈو انہوں لی دو اگا ناس تو جوڑو بیا لڑا واپس ہو حجاب مستورا بلکہ تفسیر قرطبی کے مفسر خپل تجربہ ذکر کرے دا چیز پوندلس کے ہو ماں قرطبہ چی دا پوندلس کے دا قرطبہ کے غٹ جامع مسجد ہوں ویز پوندلس کے ہوں پخپل علاقہ کے اور زما پبارہ کے پیسلہ دا سے شروع ہوا چدیر گرفتار کری شی ازل عالم او تخت ایدم مخرور شما ایو غاڑ تشما وی دیر لری چی لالما نال تک دو کسان پا اسنو بان سوارو ما پسیر اور رسیدلو اغزیتا از ناس تو مگر دے دلو ما پسی نیولے میں لیکن زیو نلی دلما بیما پا وقت صورت یاسین لستو اور دین علاوہ نور اور راز اسکار میں خپل کولو اور واپس شو نا یو بلتا ہوئی یہ دا سوک شیطانو کو یہ بالکل دے دے اس وہ سے اڈمون وینو نا بالکل پٹے ہوئے اللہ رب العزت و تو نکو حفاظت والاو کو دا سکی گی بینک و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرت حجاب مستورا ابن کثیر کے یہ واقعہ ذکر کرے دا چراغ تعلق دا وجعلنا علی قلوب مکنتن سر دے ابو سفیانو ابو جہلو او اخنسو جی با پٹ پٹ قرآن ہو رہے دو غلے غلے بے قرآن ہو رہے دو نیوزل جی دیوبل نہ پٹے دل خو یوشو یوبل یولی دو نوی دا اخنسو لگے دو او ام سیر آواغ استلا اور نیغ لارا ابو سفیان لا آسر ملوشو ابو جال سر ملوشو ابو جال تیوی چی پا قرآن مہین وقت دیو تم یہ خیرے او خلاف ایک از مو تم وقت یہ خیرے چی دا اولی تم تالو آیا ستارا وجن مونگا سمی لاری تا نرازو نا ابو جال ورطوی دیدے ابن کسیر لکنی دی چی سمال خدا رے چی دا مونگا دا بونو عبد و منافو یو بل سر نہ لگی زمون دا دوارو تبرون دا یو بل سر خلاف تے دا خو ما تا پتر جی رشتی نے دے خو واللہ لا نؤمن بہی ولا نصدقہ قسم دے چی نی منو انا برد تصدیق کو زکر دا مونگا خپلے انکو پختو دا سرا نا غیل مونگا دا دا دین خبر دا غمون تا خم آلوم دا جعلنا بینکا گردو مونگا ستا و بین اللذین پمین داغا چاکے لا یؤمنون بالآخرۃ ایمان لری پاخرت حجاب مستورا پردہ مضبوط وجعلنا علی قلوبہم مکنۃ دا بیان در حجابن او وجعلنا علی قلوبہم گرذول دمنگا علی قلوبہم ددی پزڑونو باندے گرذول دمنگا ددی پزڑونو باندے اکنۃن پردے ا پردہ دار انو دے بیان دے پردے ردے ندی چپو نشی پدے قرآن وفی آذانہم وقرا اور ردی پگن کے درن والدے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او کلج تو دخپد رب کمالات پدے قرآن کے اکی یواز یادے یواز درب کمالات ذکر کے وحدہو دنور نے نفی کے یو خو گورا کا دا سے وے چھ دا اللہ را پارا ہم کمالات تیا دا نور چارا پارا ہم دی بیا غگ نکی خوش آلا دے اکا دا سے کہے چھ دا اللہ غاڑو بیانے نا خواسی را غیر اللہ غا شورو کی او جالی خبری والے شورو کی چھے را خون در ویدہ بابا چکل او دس کو نو کلمے بیٹھو لے رو باس لے وے او اگا بے اکلک اکلک منزرے نبیا بے خیٹے توردن نکڑے واہ واہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ چگ بے شروع کی دیر بخوش آ رہی وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وحده چه توحيد ولا بيانه توحيد ستوائي دیکھے پنزٹ کے لیے تے و ہے یہ دال فصول الحواشی شرح عدد اصول شاشی اگر اجماع عباس کی لکھی دا تے پکیر دے دا پارا دا تبر المؤمن عن جميع غیر اللہ تعالی دا اللہ نے سیوا چی نہ مومن براغے نہ براعت کی دا مومن دا الوہیت اور کارساز تعلق بس صرف دا اللہ سرے دارا جتے مانا دا اور دا وہ مانا دارا الوفاء بجميع ما امر اللہ تعالی بها اگر ٹول احکامات چ اللہ داغی حکم اور کرے دے پاگے با پورا والے کے دا وہ شو اور حیثت بھی حفظ و امانات اللہ دا اللہ لٹول امانتون حفاظت بکے اور یہ سے توی توحید یا دا یقین توی رکھے گی یقین بلے دا اللہ پا داد بانکلک اور مضبوطی اور دا دال دے دال دینا اشارہ دا دے طرف تا چھ دعوتو الی توحید اللہ تعالی بل توم دا اللہ لہ توحید رسے دعوت بیم کے دعوت بیم ورکے دا چھ پینزے جمشی دا دا توحید بھی رکی گی آج تک اللہ دا توحید مسئلہ شروع کی واللو علی ادبارہم نفورا اوڑی دی پخپلو شاگانو باندے کرککا ان کی وسی اوے کنا وما یزیدہم الا نفورا رست بوم راشی ونخوفہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا نحنو عالمو بل کار ددی سرے یو خبر خوال ذکر کرل دویم خبر ددی دارا چھ توعن بالقرآن ددی عدد تے قرآن و قرآن والو بانے تانے لگول نحنو عالمو منگا دیر خپو ییو بما پاغنیت باندے یستمعون بی چھ دی کل غوک دی دے قرآن تام از یستمعون ایلے کا کل چھ دی غوک دی تاتام و از ام نجوام او دی چی نجوا جرگ کی گی دا قرآن دا اور ایدو نارستو نجوا شاہ ولی اللہ مانا کی فوض الکبیر کے یتناجونا بالتکذیب والاستہزاء قرآن ووری خورستو جرگشی چگوری نبے منو رستو جرگشی چٹوکے بری قرآن پوری کو قرآن والاو پوری بٹوکے کی قرآن پوری بٹوکے کی تو عن بالقرآن دا دی عدد تے دے دویم مرض دے اول مرض توحید نا نفرت دویم مرض تعن بالقرآن اذ یقول الظالمون کل چوائی ظالمان ان تتبعونا دے دریم مرض شو دریم مرض نفرت در رسولنا نفرتو در قرآن نفرتو در توحید نفرتو ان تتبعونا تابداری نکوی تاسو ان پمانا دما ما تتبعونا الا رجلا مسحورا مگر دا سے سڑی چی جادو پہ کڑے شوے دے یا رجلن مسحورا دا سے سڑی چی اغا لیوانے دے مسحور دا پا مانا دا مجنون او دا اللہ مالوسی رکلی دی چی دی باوی اللہ کنا چی دے لیوانے دے ویقولون انہو لمجنون دا مسحور پا مانا دا ساحر شو لکا اغا مخ کے مستور پا مانا دا ساتر شو او مسحور یا پخپل مانا شو ایا پا مانا دا لیونی شو دا لیونی دا مانا چا منگو کنو یو اشکال و بل ختم شی اشکال دارا تو رست سورتون کے قل اعوذ رب الفلق و قل اعوذ رب الناس اگے کے واقعہ رازی مفسرین ذکر کی امام بخاری مغا حدیث ذکر کرے چا پا نبی جادو شوی دے نسوک دا جادو نمانی ویچی تاسو آئے کنا کپا بخاری کیوں دیوی منگے نمانو چپا نبی جادو شوی دندہ خود مشرکانو خبر شوا ایز یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا داغی یو جواب دارے چی مشرکان ورطا مجنون وے او مسحور دلتا کپا مانا دو مجنون سر رے انظر و گرام كيف ضربوا لك الامثال سنگا بياني دي ستار پارا مثالنا فضولوا پس گمراشو فلا يستطيعونا سبيلا دي طاقتنا لرير سملاري چه کم کس مخالفت کی دا رسول نے نفرتی دا قرآن نے نفرتی دا توحید نے نفرتی نو گمراہ بئی اور چرتا بسملار ترانشی بلی عمر دے ذکر کی دا بعض بعد الموت نے انکار وقالوا وعیدیم اذا کننا عظاما ورفاتا کرچی شمنگا ڈکی ورفاتا نو زرے زرے پچے پچے پٹی پٹی آئنا لمبعوثونا خلقا جدیدا آیا منگا با خامقا بیاون پورتا کی دیشو پا پیدایش نوی سرا چی اوزل منگا ختم کی کنا نو دوبارہ با منگا سنگا پیدا کی خو خبر ختم شوانو جواب قول ورطا ہوا یا کونو حجارتا دا بیان دیر قابلیت دا محلو تو قول آتے پچے پچے شوی کستان گٹا جوڑا شی کنا او کستان وسپنا جوڑا شی کنا او یا بلی او سست استا پر سینہ کے اوستا پر ازڑا کے دا خیال لازی چھے غبا دیر غٹ او کلک او مضبوطی نتب محل دا حیات جوڑے گے اول بیان دا قابلیت دا محل ہو او دا این روز تو دا ذکر کی چھے دغا استاس و رفات چلی یا عظام چلی دیل با اللہ نے وجود ور کی نو دیکھ او سو بیان دیر قابلیت دا محل قل ورتوایا کونو حجارتن شے گٹے او حدیدن یا اسپنے بیام ستاسو نبا اللہ رب العزت انسانان جوڑی او خلقن یا سنور مخلوق مما یک برو پی صدور کم داغنا چے غٹ لگی ستاسو پری سنو کے بیام تاسو محل حیات جوڑے گے اس بیا بل سوال لے دی چی دا با کی سو کو زمان کے خوب محل دا منخ محل دا حیات شو او دے محل کے قابلیت دا حیات شتا خود دے عامل بسو کی دا جون برا کے پیدا کی سو کو فسیقولونا دی بوائیم من یعیدنا سوگ بمون دوبارہ پورتکیم قل اللذی فترکم اول مر رہا ورطوایا اغداتو چھ پیدا کریے تازو پڑھن بی دل باندے چاہ جے پاول دل پیدا کریے نپا اغبر پا دویم دل باندے پیدا کی فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ زردا چې دیبا تا تاړ قوی د خپل کپرې د تعجب د وجه تفسیر جلالین سَيُنْغِذُونَ چې تو ته خبره وکړي کنه نه دا کپرې د خپل سرونه دا وجه کم دین او خوځي او دا به وړقي فَسَيُنْغِذُونَ معنا سره يَتَحَرَّكُونَ دا هم د ټوکر لپاره د عمل د ټوکې وکړو وَيَقُولُونَ د قول د ټوکې دی اوائی استہزان استہزان قید و سر روح المانی و جلالین دوارو لگولے دے متاہو چھ دابا کلئی داتا چوئے چھ دوبارہ جوان بھئی چھ دابا کلئی قل وطوائے زمانہ دا وقوع وطو خیا قابلیت دا محل اگا ذکر شو قابلیت دا عامل اگا ذکر شو وسو زمانہ دا وقوع ورتوایا سان یکون قریبا یقینی دا چا بڑیر زیاد نزدی ادون اللہ ری خبرنا دا آتا امر اللہ اقتربا لناس حسابهم هم فی غفلت مورزون خدا زمانہ دا سر چا اللہ دان سر پٹا ای خیرہ و چا تا معلومات نشتا یوم یدعوکم تخویف اخرویم پکم اردو چراو ببلی تاسو یدعوکم سوک بوں رابلی اسرافیل ہو اسرافیل بتا سو رابلی چرتوں رابلی محشرتا راغنڈی بوں فتستجیبونا بحمدی تاسو با قبولتیا کوئے سرد احمد داللانا اللہ یسبحو بحمدی فتستجیبونا بحمدی حدیث تیپ ابو داود کے نبی علیہ السلام فرمائل تاسو جر قیامت پورد رابلی بے اسمائکم واسمائی آبائکم پخپل نمون سرا او دا پلار پا نمون سرا دا دے وجن نمون چکل اگدے کنن دیر خیستہ خیستہ نمون اگدے دادا غی بعث ابتدا چرا کبر نروزے و تظنونا تازو با گمان کوئے الا بستوم چې تاسو وخت نه تیر کړی په دنیا کې یا په قبر کې الا قلیلا مگر ډیر لګو اسی اورادون تیر کړی دانو لکه مخ تیر جو کنا او کلذی مر علی قریتین غسل کار تیر کړو حضر علیہ السلام او سوی یو رضا یا نمگڑی و رضا رست را روان دے انشاءاللہ سورہ کاف کے اغید درے سوا او نہ کالا پیغار کے پراتو او غیموی یو رضا یا نمگڑی و رض وقل لعبادی یقول اللتی یا آسنون طریقہ را تبلیغ ذکر کی چھے تبلیغ طریقہ بسنگ گئی او آیا زما بندگان تا مسلمانان تا جی تر تبلیغ طریقہ ہو خیا یقول اللتی کسو بڑی خبری کی اگڑی وڑی وی نتاسو بگور گڑی وڑی وی نو آئے پا اخلاق و مقابلہ کوئے یقول اللتی چوائی دی اللتی چوینا کی دی پاگی خصلت و خوی سرا بالخصلت اللتی فوض الكبیرو یا احسنو چه اگر دیر خیست را دا اخلاقو پہ اعتبار سرام حافظ ابن کثیر ہوئی چه آیت قریبہ مطلب دارے چه خپل رسول تا اللہ ردی حکم ورکی چه مومنان تبلیغ والا پوکا چه دی کل خبر کی دا خبر دیر خیستای خیستا خبر ست ہوئی الکلمت طیبتو کلمت طیبہ دا توحید مسئلہ دے ذکر کی اصر خبر اڈیر اپا خیستہ طریقے سر ذکر کی جگڑی دن کی ویمی دن جوڑی نبی علیہ السلام فرمائلو یو تن دے پتاسو کی خپل رور تا وصلن اخکارکی اسی وقت چاڑا راخکارکی چاکوت راخکارکی کلاشن کو پتا راخکارکی ولی نا زخمی کے اینا اصر وقت دا وصل اخکارکڑلا دا سے چرتا مکوا زکا چکی ریشی شیطان دل نور آخوا دو قدر کی او شی نور و مران شی او مسلمان ستا دلاس زخمی شی ختم شی او حدیث کے راضی المسلم و اخو المسلم مسلمان خود مسلمان رور دے ظلم بپی نکی او بیا مفسرین لکی چی دا آیت مطلب دا شو چی دا ادب لمن بنا پرے دے او دا اخلاقو دا لاندے لاندے بتا رت کے پچا بانے چا رت کے اگا کوا خو بدے ردے کنزل او خراب وینا دا مکوا یقول اللتی یاسن زکا چی طرف بل مشر سپک کے ناغا بستاغ سپکی نمانس کے با شیطان راجی او غیمے با شورو کی چی کلپ کلام کے خشونت پیدا شی او سختی پیدا شی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن دا ردیر پاره چې شیطان ته موقع پلاس را نشي الاتم دغه ذکر کې نه شیطان بدل دا الات ذکر کې نه شیطان ينزغو نه شیطان ان شیطان ينزغو بينهم یقینا شیطان فساد چوي بينهم د دې پمیانس کې چیر سخت جواب ولا ورکا ان کا جواب پتر سے دیا جائے گا ان شیطان کان للانسان عدو مبینا یقینا شیطان دیر پار دے انسان دشمن خکارا مشیت ازلی کے دا سے دا چھ دے انسان او دے شیطان دا دے دوال پا منس کی دشمنی دا نسختے تا ساجت زکا نشتا چھ بیزای سختی او خو پا زی سختی دا کنا اخو بکے لکا جیاد کے خو با سختی کے پا جنگ کے اگوڑ نیچی ویش لکے دے ما کان لنبینا یکون لوسرا حتی یسخن فی الارض تا خوب بینا تو اے خو لیکن عام میدان تبلیغ دے پائے کہ سختی میں کوا کستا مطلبی چیر پا سختے و دی ہدایت تراشی ندان کی گی ہدایت خوب مشیت پانے در باری تعالی ربکم آلم بکم التفات اوکو ستاسو رب خپوار پتاسو این شاہ رحمکم کو غاڑی پتاسو برحمو کی نچالا پا دا ہدایت توفیق ور کی و این شاہ یعذبکم اور کہ خواہشین عذاب بتا تو لدر کی نسل توفیق بوشی